بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى: يجلس المصلي في التشهد الأول مفترشا رجله اليسرى، ناصبا قدمه اليمنى، مستقبلا بأصابعها القبلة. صفة التشهد يا kwanza mwenye kuswali atakaa katika tashahhud ya kwanza hali ya kutandika mguu wake wa kushoto na hali ya kuinua mguu wake wa kulia, mustaqbilan bi asabiha alqibla, hali ya kuvielekeza vidole vyake vya miguu qibla. Li hadithi ya Abi Humaidin radiyallahu anhu fi sifati salati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa fihi qawluhu: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. akikaa katika rak'a mbili kikao cha tashahhud, jalasa ala rijlihi alyusra, ataukalia mguu wake wa kushoto, wa nasaba alyumna, na atauinua atausimamisha mguu wa kulia. وإذا جلس في الركعة الأخيرة ناكيكا katika raka ya mwisho, qaddama rijlahu al-yusra, atautanguliza mguu wake wa kushoto, wa nasaba al-ukhra, na atausimamisha huu mwingine wa kulia, wa qa'ada ala maq'adatihi, na atakalia makalio yake ya upande wa kushoto. Hii ni sifa ya tashahhud ya kwanza na sifa ya tashahudi ya mwisho. Kwa hiyo tashahudi ya kwanza, jalasa ala rijlihi al-yusra, ataukalia mguu wake wa kushoto, wa nasaba al-yumna, na atauinua ule wa kulia. Wa idha jalasa fi rak'ati al-akhira, akikaa katika rakaa ya mwisho, qaddama rijlahu al-yusra, atautanguliza mguu wa kushoto, wa nasaba al-ukhra, atausimamisha ule mwingine wa kulia, waqaada ala maq'adatihi, na atakalia makalio yake ya upande wa kushoto. Rawahu al-Bukhariyu wa rawahu at-Tirmidhiyu wa lafdhuhu: inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam jalasa, yani litashahhud, faftarasha rijlahu al-yusra. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa, anakusudia kwa ajili ya tashahhud, akautandika mguu wake wa kushoto. Hii tashahudi ya mwanzo, akautandika mguu wake wa kushoto, wa aqbala bisadri liyumna ala qiblatihi, akauelekeza huu wa kulia qibla chake. Waqala Tirmidhi wa hadha hadithun hasanun sahihun, wa lihadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma akhrajahu an-Nasa'iyyu. وقد تقدم قريبا في الجلوس بين السجدتين, imetangulia hadithi hiyo karibu tu katika julusi kikao baina ya sijda mbili. يضع المصلي في تشهده يده اليمنى على فخذه اليمنى, mwenye kusali ataweka katika tashahudi yake, ataweka mkono wake wa kulia juu ya paja lake la mguu wa kulia. Ataweka mkono wake wa kulia juu ya paja lake la mguu wa kulia. Wa yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra, na ataweka mkono wake wa kushoto juu ya paja lake la mguu wa kushoto. Li hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma rawahu Muslim, wa hadithi Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhuma rawahu Muslim, wa fihi aidan: wayulqimu kaffahu liyusra rukbatayhi, na atakivalisha kitanga chake cha kushoto goti lake. Wayulqimu kaffahu liyusra rukbatahu, atakivalisha kitanga chake cha kushoto, mkono wa kushoto atakivalisha katika goti lake, yani ile kushika goti hivi la mkono wa kushoto, la mguu wa kushoto hivi. Atafanya hivi akikaa tashahhud. Tashahhud si kwamba mkono unaweka hivi, unavalisha lile goti hili haka. hili goti unavalisha kitanga chako, ndo hapa asema wayulqi mukaffahu al-yusra rukbatahu au yadhau yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna wa yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra, au ataweka mkono wake wa kulia juu ya goti lake la mguu wa kulia na ataweka mkono wake wa kushoto juu ya goti lake la mguu wa kushoto. Li hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, rawahu Muslim. Wa hadithi Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, rawahu an-Nasa'i. Wa hadithi Abi Hudmaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, rawahu at-Tirmidhi. Zote hizo zina maana hiyo. Kwa hiyo aidha kuweka mkono wake mikono yake juu ya magoti au kuvalisha, kulivalisha lile kitanga chake cha kushoto, mkono wa kushoto, halafu katika goti lake la mguu wa kushoto. Katika riwaya nyingine Sheikh Albani katika Sifatu Salah asema na kugandamiza, yani baada ya kuvalisha ile goti la kushoto, halafu katika tashahudi ya mwisho anagandamiza huo mguu wa kushoto wakati anaposoma ile tashahudi. ثالثا يقبض المصلي في تشهده أصابع يده اليمنى, atakunja mwenye kusali katika tashahudi yake zote mbili vidole vyake vya mkono wa kulia atavikunja. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه مسلم ويضع إبهامه على أصبعه الوسطى, ataweka kidole chake cha gumba juu ya kidole chake cha katikati, ataweka kidole chake cha gumba juu ya kidole chake cha katikati. Li hadithi Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma wa rawahu Muslim. Au yaqbidu usbu'aini wa yuhalliqu al-ibhama ma'a al-wusta, au atavikunja vidole viwili, hiki kidole kidogo na hiki kidole kingine kinachofuatia atavikunja. Wa yuhalliqu al-ibhama ma'a al-wusta, hii ndio tahliq. ويحلق الإبهام مع الوسطى كتك تشهد. لحديث عبد الله يقول لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. هي ديو سنة كويكا هيفي ديو سنة أسواتو نايكا ونفتاكا ميكونو ياه ينجين ونايكا هيفي wengine wanafanya hivi, wengine mtu anavyotaka. Naam, sala ya sihi, sikuwa sala haisihi, sala ya sihi, lakini sunna ni kuweka hivi alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayushiru fi tashahudihi bisababatihi, ataashiria katika tashahudi yake kwa sababa yake, hii musabbiha, kidole hiki, kidole hiki cha musabbiha atakiashiria. Lihadithi Abdullah ibn Zubair رضي الله عنهما رواه مسلم وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ثم يكينوا kidole chake cha kulia ambacho kinafuatia gumba, hiki ndio kinachofuatia gumba, anakiashiria hivi فدعا بها, kisha anaomba kwa kidole hiki pale wakati wa kuomba anaashiria. Si kwamba wakati ule tu, ni kuanzia mwanzo wa tashahud mpaka mwisho wa tashahud anaashiria hivi. Rawahu Muslimun wa hadithu wa ibn Hujr radhiyallahu anhu wa fihi wa nasaba usbu'ahu lidua, akainua kidole chake kwa ajili ya dua. Rawahu an-Nasa'iyyu bi isnadin hasan wa fi lafdhi lahu wa fihi thumma rafa'a isbahu فرأيته يحركها يدعو بها. حديثه يا وائل akasema ثم رفع إصبعه, kisha mtume akainua kidole chake, فرأيته يحركها, nikamuona akikitingisha, يدعو بها, anaomba wakati wa kuomba asema nikamuona mtume yuharikuha yad'u biha hakadha. Kwa hiyo hapa pana hadithi mbili tofauti. Hadithi ya Abdullah ibn Zubair ni kwamba mtume aliashiria tu, alikaa hivi akaashiria tu bila kutingisha. na hadithi ya Wail ibn Hujr hii anayosema kwamba faraaituhu yuharrikuha yad'u. Sasa hii hadithi ya pili ya Wail ibn Hujr ndio baadhi wa maulama wanasema hadithi hii sio sahihi, ni shadh. Hadithi hii ni shadh, hii ya kutingisha kidole. Lakini hadithi ya Abdullah ibn Zubair iko katika sahihi Muslim, mtume aliashiria bila kutingisha, aliashiria bila kutingisha. Ndio Sheikh Albani anaisahihisha hadithi hii ya Wail ibn Hujr kwamba mtume alikuwa akitingisha, anaisahihisha, haidhoofishi. Lakini baadhi ya maulama wanasema hadithi hii ni shadh, sio sahihi. Wayandhuru fi tashahudihi ila sababatihi, ataangalie katika tashahudi yake kwenye sababa yake. Hii ndio musabbiha, ndio inaitwa sababa. Nasema kwa nini imeitwa sababa? Sababu nasema watu walikuwa kitukanana, wanaashiriana kwa hivi, mtu anamtukana mwenzake huko anamwashiria hivi, ndio ikaitwa sababa. Lakini baadhi ya maulama wanasema ni vizuri kuitwa musabbiha, hiki musabbiha kula kuliko kuitwa sababa. Idhan wayandhuru fi tashahudihi ila sababatihi, ataangalia katika tashahudi yake kwenye kidole chake hiki anachokiashiria. Li hadithi Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu wa lafdhuhu la yujawizu basaruhu isharatahu, macho yake yasikeuke ishara yake, asiangalie pale pengine. Sala nzima mtu anaangalia mahali sujud, katika kusimama, katika kurukuu, unaangalia mahali pale pa kusujudu. Lakini katika hii kuashiria tashahud, unaangalia hii sababa, huangalii huku wala huangalii juu, unaangalia hii moja kwa moja. Jiula yujawizu basaruhu isharatahu, macho yake yasikeuke hii ishara yake. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan wa hadithu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma wa fihi wa ashara bi usbu'ihi allati tali al-ibhama fi al-qibla, akaashiria kwa kidole chake ambacho kinafuatia kidole gumba, akiashiria qibla. Wa rama bi basarihi ilaiha au nahwaha, akaangalia au akakiangalia. Ndio wa rama bi basarihi ilaiha au nahwaha, akakiangalia hiki kidole chake au mfano wake. Rawahu An-Nasa'i bi isnadin sahih. Wayushiru sadisan, wayushiru bi sababatihi fi du'aihi fi ghairi salah, ataashiria kwa sababa yake kidole chake hiki katika dua yake, pia katika isiyo kuwa sala. Katika isiyo kuwa sala akitaka kumomba pia ataashiria kwa kidole chake. Li hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu wa lafdhuhu anna rajulan kana yad'u bi usbu'aihi, kuna mtu mmoja ilikuwa akiomba kwa vidole vyake vyote viwili, ilikuwa akiomba hivi eh? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahid ahid, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ahid ahid, yani ashiria kwa kidole kimoja tu, si vidole vyote viwili. Ahid ahid, kidole kimoja tu, sababu Allah ni mmoja. Rawahu An-Nasa'i, rawahu An-Nasa'i wa Tirmidhi wa qala hadha hadithun hasanun sahihun gharib wa hadithu Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wa lafdhuhu marra alayya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ana ad'u bi asabi'i, alinipitia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam wakati mimi naomba kwa vidole vyangu vyote. Faqala ahid ahid, mtume kama akanambia ahid ahid, ashiria kwa kimoja tu. Wa ashara bisababa, akaashiria kwa hii sababa juu ya kuashiria. Rawahu An-Nasa'i bi isnadin sahihin wa fi sahihi Muslim an Amara ibn Ru'ayba radiyallahu anhu annahu ra'a Bishra ibn Marwana ala al-mimbar rafi'an yadayhi, alimuona Bishra ibn Marwan juu ya mimbar hali ya kuinua mikono yake. Rafi'an yadayhi, hali ya kuinua mikono yake. Faqala qabbaha Allahu hataini liyadaini, aifanye mibaya mikono hii miwili. Laqad ra'aytu Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam ma yazidu ala an yaqula biyadihi hakadha wa ashara biusbu'ihi almusabbiha. Unaona hapa eh? Sheikh asema almusabbiha, asema nilimuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam hazidishi kufanya hivi kwa mkono wake, alafu akaashiria kwa kidole chake hivi, imam au khatib juu ya mimbar anaashiria kwa kidole chake, iwe ni katika khutba au katika dua, anaashiria hivi tu. Hata katika dua ndivyo alivyofanya Mtume swalla sallam, laqad ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula biyadihi hakadha, nilimuona Mtume swalla sallam hazidishi kufanya kwa mkono wake hivi, wa ashara bi usbahihi musabbiha, akaashiria kwa kidole chake hiki musabbiha. Wal hadithu alladhi ashara ilayhi sheikh rawahu Abu Daud, hadithi aliyoashiria sheikh ameipokea al-Imam Daud namba 989. Kwa hii ndio sunna ya Mtume sallam katika mimbar, sio hivi baadhi ya mahatibu kama wanasiasa, la da, sio hivyo. Sabian yati al-musalli bit-tashahhud, musalli atasoma tashahhud, waqad jaa bi siyaghin muta'addida, tashahhud imekuja kwa matamshi mengi mbalimbali, imekuja tashahhud kwa matamshi mengi. Masahaba mbalimbali wamepokea alfaz mukhtalifa ya tashahhud ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yati al-musalli bi wahidin mimma thabata minha, mwenye kusali atasoma moja katika iliyothubutu katika matamshi hayo ya tashahud. Wala yajma'u baina akthara min sigha fi salatin wahida, hata jumuisha na kusanya baina ya zaidi ya tamshi moja katika sala moja, ni kwamba anasoma moja tu, aidha tashahud ya Ibn Mas'ud au tashahud ya Ibn Abbas au tashahud ya mama Aisha na wengineo katika waliopokea siyagh tashahud. Ash-Sheikh Albani ametaja tashahud karibuni takriban sita au saba mbali mbali katika sifatu salati, katika sifatu salati hii ametaja matamshi yote ya tashahud. Kwa hiyo mtu analeta moja, haleti mawili au sigha mbili au tatu katika sala moja. Qala wa at-tashahhud alladhi dhakarahu ash-shaykh huwa tashahhud Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, tashahudi aliyoitaja shekhe ni tashahudi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, hii tuliyoisoma wiki iliyopita. Hii ni tashahudi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Waqad jaa fi ba'd riwayatihi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yu'allimuhum iyyahu kama yu'allimuhum as-surata min al-Qur'an, imekuja katika baadhi ya riwaya zake kwamba Mtume swalla sallam alikuwa akiwafundisha masahaba tashahud kama anavyowafundisha sura katika Qur'ani. Waqad jaa fi ba'd riwayatihi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yu'allimuhum iyyahu kama yu'allimuhum as-surata min al-Qur'an, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwafundisha masahaba tashahud kama anavyowafundisha sura katika Qur'ani, kwa sababu tashahud ni katika nguzo za swala. Kwa hiyo anawafundisha kama anavyowafundisha Qur'an, lazima isomwe vile vile tashahud. Kwa hiyo masahaba walikuwa wakifundishwa swala, masahaba walikuwa wakifundishwa swala na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo kuna watu wananunua vitabu tu alafu wanajisomea wenyewe. Hapana bwana, hii ni ibada hii. Huwezi ukajisomea mwenyewe ukajua ibada mwenyewe mwenyewe, sio rahisi, lazima kufundishwa. Innamal ilmu bitaallum, Mtume anasema ilmu ni kwa kufundishwa, sio ujisomee mwenyewe uchukue vitabu ujisomee. Hapana, kwa masahaba Mtume alikuwa akiwafundisha masahaba tashahud kama anavyowafundisha sura katika Qur'an. Wasummiya tashahudan li'annahu khutima bi ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu, asema imeitwa tashahud kwa sababu imeishilizwa na ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu, ndio maana imeitwa hii ni tashahud, aidha ni ya kwanza au ya mwisho inaitwa tashahud. Wa hadha at-tashahhud akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa 'inda al-Bukhari ba'da dhikri at-tashahhud ziyada huwa wa huwa baina dhaharanaina, kwa Imam al-Bukhari baada ya kutaja tashahud kisha kuna ziada hii wa huwa baina dhaharanaina, na hali mtume bado yuko baina yetu. Tunasoma tashahud wakati mtume bado yuko baina yetu. Falamma qubila, alipofariki, kulna assalamu yani ala nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yani alipokuwa hai baina yetu tulikuwa tukisoma assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Falamma qubila, alipofariki, kulna assalamu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, na kuendelea. Wal maana, asema Sheikh, maana anna sahabata kanu yaqulun assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh bikafi al-khitab, kafu ya khitab ndio hiyo alayka. Hii kafu inaitwa kafu ya khitab, salamu zikushukie wewe ewe mtume, ndio hii kafu ni ya khitab. Tunamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka. Falamma tuwfiya, alipofariki mtume, saru yaqulun assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh bil ghaiba, hiyo ndio ghaiba. Assalamu ala nabiyyi sio ile ya khitab alayka. Idhan falamma tuwfiya saru yaqulun assalamu ala nabiyyi bil ghaiba, ghaiba ndio hiyo kwa umbali sio ile ya khitab. Lakin hii ni tashahudi ya Ibn Mas'udi. Lakin jaa fi tashahudi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fi muwatta'i Malikin bi isnadin sahihin an Abdul Rahman ibn Abdul Qari annahu sami'a Umar ibn al-Khattab wa huwa 'ala al-minbar yu'allimu an-nas at-tashahhuda, alimsikia Umar ibn al-Khattab na hali yuko juu ya minbar anawafundisha watu tashahhud, yaqulu anasema at-tahiyyatu lillahi, akaendelea wa fihi assalamu alayka ayuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh bikafi al-khitab, kwa kafu ile ile ya khitab hakubadilisha. Hii ni tashahudi ya Umar ibn al-Khattab, assalamu alayka ayuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, alafu anaendelea. Fa fi hadha anna Umar radiyallahu anhu kana yuallimu at-tashahhuda wa huwa 'ala al-minbar. Katika athari hii ni kwamba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alikuwa akiwafundisha watu tashahhud na hali yeye yuko juu ya minbar. Wa mimma 'allamahu hadhihi as-sigha, na katika alivyowafundisha ni sigha hili, tamshi hili, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ina maana kwamba haya sigha zote, matamshi yote mawili yajuzu. Tashahudi ibn Mas'ud assalamu ala an-nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, tashahudi ya Umar assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, zote ni sahiha, zote ni sahihi, riwaya hizi zote za masahaba hawa tofauti. Ash-Sheikh anasema wa huwa yadullu ala anna as-sahabata radiyallahu anhum ba'da wafatihi sallallahu alayhi wasallam jaa anhum hadha wa hadha. Hii inafahamisha kwamba masahaba radiyallahu anhu baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuja kutoka na wao hili na hili, ili assalamu alayka na assalamu ala an-nabiyyi, wal amru fi dhalika wasi', jambo lenyewe katika hilo ni wasi', ni pana, mtu anaweza akaleta lolote katika hayo mawili. Idhan falil musalli an yaqula assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa lahu an yaqula assalamu ala an-nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yajuzu kwa mwenye kusali kusema hivi, assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pia yajuzu kusema assalamu ala an-nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Waqad sharaha ash-shaykh rahimahullah hadha at-tashahhud bi sharhin wadihin, ash-shaykh ameisharehesha itashahhud kwa sharehi ambayo iko wazi, fi risalati shuruti as-salati wa arkanuha, au shurutu as-salati wa arkanuha wa wajibatuha, wa fussira au wa fassara huna al-kalimati ath-thalath al-ula fihi, amefasiri hapa yale matamshi ya mwanzo, matamshi matatu ya mwanzo tu katika tashahud ndio ameyafasiri Sheikh Hafidhahullah. Wa qawluhu rahimahullah fa huwa subhanahu yuhayya wala yusallamu alayhi li anna salama du'a. Asema Allah subhanahu wa ta'ala yuhayya, anasifiwa, anasifiwa na hapewi salamu. Li anna salama du'a, sabu salam ni du'a. Wal ma'na annahu yu'azzamu, maana yake ni kwamba Allah anaadhimishwa, ndio kusifiwa na kuadhimishwa. Allah anaadhimishwa biidhafati tahiyati ilayhi, kwa kunasibishiwa tahiyati kwake. Attahiyatu almubarakatu tahiyat, maana yake ta'dhima, ta'dhima zote zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala, baraka zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndo Allah yu'azzamu, anaadhimishwa biidhafati tahiyati ilayhi, kwa kunasibishiwa hizo tahiyya, ta'dhima kwake. Wala yusallamu alayhi, hapewi salamu. Lianna du'aa, lianna salama du'aun lilmusallami alayhi, sabu salam ni kumuombea huyo anayepewa salamu. Tukisema assalamu alayka, assalamu alaykum, ni kwamba anawaombea wale anaowamkua, anawaombea salamu. Kwa hiyo Allah haombewi salamu, yani hapewi salamu, sabu salam ni dua. والله سبحانه وتعالى هو الذي يدعى ويرجى. الله سبحانه وتعالى ndiye anayeombwa, ndiye anayetarajiwa. وغيره يدعى له ولا يدعى, mwingine asikuwa Allah anaombewa haombwi. دعاء للمسلم عليه سما. والسلام من جملة الدعاء, سلام ni katika jumla ya dua. لأن المسلم عليه يدعى له بالسلامة والرحمة والبركة, يلي أن يسلميوا أنا أمبيوا أسلامة أنا أمبيوا رحمة أنا أمبيوا بركة كتوكاكو الله. كما بيام جو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, هنا مومبيا سلامة يلي نقياكم إسلام, هنا مومبيا رحمة زا الله, هنا مومبيا بركة كتوكاكو الله. كيو الله هسلميوي سواء كسبو سلام لدعاء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن السلام على الله. جيو مانا متومة صلى الله عليه وسلم أمي وكتزم الصحابة كمب سلام الله. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده, السلام على فلان, السلام على فلان. أسمى تلقوا تلقوا نمتم صلى الله عليه وسلم تلقوا تكسيما السلام على الله من عباده, السلام على فلان وفلان, تلقوا تكسيما هيفيو كتك صالة. ابن مسعود رضي الله عنه أنا سمى هيفيو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله, مسيسمي السلام على الله, فإن الله هو السلام, الله ديو سلام, ولكن قولوا التحيات لله المباركات الصلوات الطيبات متكمش. كيو هيسمي السلام على الله ثم مكتازا هيفيو. فإن الله هو السلام, ولكن قولوا التحيات لله الحديثة. وجاء في الذكر بعد السلام من الفريضة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يمكوجا هيو ذكر هيو بعد يكتوى السلام بعد يزيل استغفار كسيما مرتاته كتك صلاة فراضي هلا فرسيما اللهم أنت السلام ويديو سلام ومنك السلام إن تكرنا ويديو سلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Kwa hiyo hii inathibitisha kwamba Allah ndiyo salamu. Huyo ukasema assalamu ala Allah. Tumefahamu Tumalizia hapa. Wa tashahudu fi salati thunaiya kalfajri wa nawafil, tashahud katika sala zenye rakaa mbili kama sala alfajiri na sala za sunna. وفي التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدان كتك تشهد يمشو كتك صلاة أمبال إن تشهد ميلي تشهد يمانزا مانزو نيبيلي ركن من أركان الصلاة هي تشهد نموجة كتك نغوزو زصالة والتشهد في الصلاة الثنائية كالفجر والنوافل وفي التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدان ركن من أركان الصلاة تشهد كتك صلاة ركامل كالفجر كما صلى الفجر والنوافل نصلى سنة زي ركامل تشهد هيو ننجزو وفي التشهد الأخير بيا كتك تشهد يمشو من الصلاة التي فيها تشهدان كتك صلاة أمبال إن تشهد ميلي تشهد هيو ni ruknun min arkani sala ni moja katika nguzo za sala li hadithi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu fi sunan an-Nasa'i bi isnadin sahihin qal kunna naqulu fi as-salati qabla an yufrad alayna at-tashahhud tulikuwa tukisema katika sala qabla haija faradhishwa tashahhud wa ilipo faradhishwa ikawa ni nguzo katika nguzo za sala tashahhud ni nguzo katika nguzo za sala تشهد يا مشو نكيلا تشهد كتك صلاة جينرا كاميلي صلاة الفجر نصلاة سنة إذي تشهد ننجوزو كذلك تشهد يا مشو كتك صلاة جينرا كاميلي أو مغرب جينرا كاتات تشهد يا مشو ينكوى ننجوزو أما تشهد يا مانزو كتك صلاة إذي جينرا كنة نكوما تشهد يا مانزو نكتك واجبات ذا صلاة طيب وأما التشهد الأول فليس بركن أما التشهد يا مانزو سينغوزو بل هو واجب بل نواجب كتك واجبات ذا صالة يجبر إذا ترك نسيانا إنعنغو التشهد يا مانزو إكيواتوا كوكوساهاو إنعنغو بسجود الساوي وسجود يا كوساهاو التشهد يا مانزو كتك صالة جنركا أني au sala ya maghribi ni raka tatu ile tashahudi ya kwanza ile ni wajib katika wajibati za sala ukiiacha kwa makusudi sala ni batila tashahudi ya mwanzo ukiiacha kwa makusudi sala yako imebatilika ukiiacha kwa kusahau unaiunga kwa sujudu sawi mwisho wa sala una sujudu sujda mbili za kuisahau hiyo tashahudi ya mwanzo li hadithi Abdullah ibn Buhaina radhiyallahu anhu qala إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما متوم صلى الله عليه وسلم الاسمام كتك ركامل ذا ظهور متوم الاسمام حقوكا بين ياو فلما قضى صلاته الاپمالز صلاياك سجد سجدتين أكا سجود سجدميل ذا كساهاو ثم سلم بعد ذلك كيش أكتو السلام بعد يهابو متوم الاسهاو alisahau badala ya kukaa tashahudi ya mwanzo akainuka akaendelea vile vile na sala yake sawa mpaka alipofika mwisho sajada sajdataini akasujudu sijda mbili thumma sallama baada dhalik yani baada tashahudi ya mwisho baada ya tashahudi ya mwisho akasujudu sijda mbili za kusahau kisha ndio akatoa salamu hii sijda mbili hizi zimeunga ile wajibu aliouacha ambao ni tashahudi ya mwanzo رواه البخاري ومسلم رقم 1269 هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه